erinnern. Köher tağim, bala, köher tağim, köher, köher tağim, tağim, tağim. Երբ այս բարերը փողոց նիվար տրտնգի տալով գալիս ցատկոտում էին դարպասների առաջ, պատերի տակ ու թզուկ մզգիթի մոտ, մենք պատրաստվում էինք դիմավորել կնոջը, ում բոլորը Լենա էին անվանում, այլ ճիշտ Բլ Լենա։ Մենք գիտեինք, որ ընդամենը մի քանի րոպե անց հայտնվելու է ինքը, մազերը քանդուքարակ, երեսը ճանկրոտած, կուրծքը այն ժամանակների համար անընդունելի բաց, շորերը ցեխոտ, բոբիկ ոտքերը հսկայական կոշիկների մեջ։ Քուհեր թաղիմ, բալա, մենք չգիտեինք, ում համար էին ուղարկված բարերի այդ զվարթ երամները և ում հորն էր Լենան օրը մի քանի անգամ այդպես հաճույքով թաղում, բայց մի տեսակ վախենում էինք ու թաքնվում ապահով մի տեղ։ Հետո ճիշտն ասած վարժվեցինք ու կարծես սպասում էինք նրան մի տեսակ նույնիսկ անհամբեր։ Երևի չէինք վարժվի, եթե չզգայինք, որ նա իրենից ոչ մի վտանգ էլ չի ներկայացնում, ընդհակառակը մեզ տեսնելիս իսկույն փոխվում էր, մոռանում թաղման արարողությունը և լայն-լայն ժպտում։ Իսկ եթե չէինք ծլկում, շոյում էր մեր գլուխը, կարոտած ու տաք, շոյում էր ու մտմտում, մատաղինիմ, բլես տսալըք։ Բնականաբար մենք լռում էինք, ձեն չէինք անում, որովհետև չգիտեինք ով էր նրա բալան։ Ընդհանրապես մենք չէինք կարողանում պատկերացնել, որ այդ կինը կարող է երեխա ունենալ, ավելի ճիշտ ինչ որ մեկի մայրիկը լինել։ Մեզ թվում էր նա ապրում էր մենակ ու քնում էր հենց փողոցում, Բաքում, մեր դպրոցի տանիքի տակ, մեզ անծանոթ ինչ որ տեղեր։ Մենք վախենում էինք հատկապես գիշերը, թե պետնա մեր Բաքում ընդհանրապես քաղաքի փողոցներում հայտնվում էր միայն առավոտյան, օրվա մյուս ժամերին նա կարծես անցնում էր հողի տակ, ուղղակի կորչում, ցնդում։ Մենք չգիտեինք, որ նա փախուստի էր դիմում, որ նա աշխարից փախչում էր։ Իսկ մի օր մենք զարմանքից պարզապես քարացել էինք, մենք չգիտեինք ինչ անել, երբ նա մտավ եկեղեցի, ձերքին էլ մոմ կար, այն օրերին ոչ ոք ղազանչեցոցում մոմ չեր վառում։ Լենան նման չէր համարյա ամեն առավոտ մեր փողոցում հայտնվող Լենային, անճանաչելի էր, մազերը գլխաշորի տակ բծախնդրորեն թաքցրած, շորը մաքուր, մաքուր էր, կոշիկները համարյա փայլեցրած, մենք առաջին անգամ զգացինք, որ նա գեղեցիկ է և կարող է նույնիսկ մայրիկ էլ լինել։ Բայց նա կարծես մեզ չէր նկատում, ինչ որ բան էր մտմտում, ավելի ճիշտ մենք անհասկանալի բարեր էինք լսում։ Նա երանության մեջ էր, հետո էլ երբ վառում էր մոմը, լուր խաղաղ արտասվում էր։ Մոմի լույսը լցվել էր աչքերը և թվում էր եկեղեցին շարժվում է։ Մենք ոչինչ չէինք հասկանում, կատարված անսպասելի էր առեղծվածային երազի նման անակնկալ, մենք չէինք համարձակվում ձայն հանել, նույնիսկ նրա հեռանալուց հետո։ Մեզ համար աշխարում հաստատ ինչ-որ բան փոխվել էր, ինչ-որ բան դարձել էր ավելի անհասկանալի ու անբացատրելի, թեպետ այդ օրը մենք կարգին մեծացանք ու հանգիստ կարող էինք ինչ-որ երևույթի մասին կարծիք հայտնել, բնականաբար մեր կարծիքը, ինչպես ասում են, մեր տեսակետը ներկայացնել, մեր մոտեցումը։ Այդ օրը, սակայն, մի բան էլ մնաց չբացահայտված, մենք չէինք հասկանում, Լենան տեսել էր մեզ եկեղեցում, թե չէ։ Օրինակ, եղբայրս պնդում էր, որ տեսել է, տղերքից երկուսն էլ էին այդպես մտածում, բայց ես լրիվ այլ կարծիքի, ավելի ճիշտ համոզված էի, եթե նա մեզ տեսներ, իրեն կկործներ, կշփոթվեր, մեզ էլ եկեղեցուց դուրս կհաներ։ Բայց մենք նրան չէինք խանգարում, հերոսանում էր սովորաբար ամեն ինչում ինձ հետ համաձայնող եղբայրս։ Դա ամենևին էլ կապ չունի, Այդ մեկ երկրորդն էլ դա մեր խելքի բանը չէ։ Ես համոզիչ իմ կարծիքով իհարկե ներկայացրի իմ միտքը, եւ դրանից հետո միայն որոշեցինք այդ մասին ոչ մեկին ոչինչ չասել, նույնիսկ մայրիկին ու հայրիկին։ Ասեինք էլ, մեկ է մեզ ոչ ոք չեր հավատա, ընդհակառակը կասեին երեխեքի, այսինքն մեր խելքը պակասել է, որ ամեն ինչ երեխեքի աչքին երևացել է։ Իսկ մեր հարևան աստղիկը հաստատ առանց երկար բարակ մտածելու կասեր. «Աղջի, եկեղեցում ոչ միայն երեխեքի, մեծերի աչքին էլ ինչ ասես գերեվա»։ Մեծը որ մեծ է, էլի իրեն կորցնում է, քիչ է մնում շաշվի։ Մեր գյուղում գիտեք, քանիսն են այդպես շաշվել։ Դրա համար էլ մենք տղաներով երթվեցինք մեր գաղտնիքը մեր մեջ պահել, ոչ մեկին ոչինչ չասել մեր տեսածի մասին։ Վերջին հաշվով, եթե մոն վարողը Լենան չլիներ, էլի գուցե մեզ քիչ միջ հավատացող կլիներ, բայց Լենան որտեղ, եկեղեցին որտեղ։ Այդ շաշը ինչ գիտեր եկեղեցին ինչ բան է, եկեղեցում մոն վարելն ինչ բան է։ Ընդհանրապես Լենայի կենսագրությունը սկզբից մինչև վերջ առեղծված էր։ Ոչ մեկը չգիտեր ինչպես նա հայտվեց Շուշիում, ինչպես ամուսնացավ, ինչ էր ուտում, ինչու էին նրա երեխեքը ծնվում ու մահանում։ Ճիշտ ասած, Շուշիում այն տարիներին դա, այսինքն երեխայի ծնվելն ու մահանալը, ամենևին էլ զարմանալի ու անսպասելի բան չէր։ Ընդհակառակը դարձել էր շատ տարածված երևույթ, եւ մահվան այդ դեպքերի վերջ տալու համար թուրքերը սկսեցին իրենց լակոտներին հայի անուն տալ։ Այդպես մեկը դարձավ Արթուր, մյուսը Արարատ, երրորդը Հրաչիկ, հայերն էլ դարձան Վագիվ, Թոֆիկ, Էլմիր։ Եվ տարօրինակը նայն էր, որ այդ նոր անունները փրկում էին երեխեքին։ Բայց ահա Լենայի երեխաներից ոչ մեկը չփրկվեց։ Չոքնեց նաև անունների բազմազանությունը։ Երկնայինը բացի բաց պատժում էր այդ կնոջը։ Մենք իհարկե շատ էինք փոքր, ոչինչ չէինք կարող հասկանալ տեղի ունեցող առաջին հայացքից շատ հասկանալի երևույթներից, բայց գիտեինք, որ Լենայի ամուսինը, ինչպես եւ Աստղիկի ամուսինը, թուրք է։ Գիտեինք, ու եթե Լենան բոլչիներ ինչ որ վնաս կտային քարկոցելը 1000%, կամ էլ դրան վրա շատ հայտնի գրություններ թողնելը, բնականաբար հայերեն եւ առանց ստորագրության։ Բայց Լենան հիվանդ էր, Լենան եկեղեցում մոմ էր վառում, Լենան մեզ հետ մեր փողոցով անցնելիս հայերեն խոսում էր ու հալաց էր լինում, Լենան օրը մի քանի անգամ թուրք ամուսնուն հաճույքով տափն էր կոխում և էլի չեր հանգստանում։ Մենք նույնիսկ պատրաստ էինք օգնել նրան, թեպետ նա մեր օգնության կարիքը վաղուց չուներ։ Բայց մի անգամ Լենան եկավ մեր տուն։ Հագուստը, ինչպես եկեղեցում, մաքուր էր, հայացքը խաղաղ։ Մայրս նրան թեյ հյուրասիրեց պսպղան թղթերով կոնֆետով, որը պահում էր հատուկ հյուրերի համար, և մեզ միշտ չէր դրանից բաժին հասնում։ «Շատ լավ խոխ է քունիս»՝ թեյի հերթական կումն անելով ասաց Լենան, և միանգամից փոխեց թեման։ «Ճիշտ ասա, ռազմիկ, ես գեղեցիկ եմ»։ Ես եմ գեղեցիկ, թե աստղիկը, մի բան էլ եմ ուզում ասել, բայց ամաչում եմ, չէ, ավելի լավ է ասեմ ջանս դինջենը, աղջի, հանցա է խլքս բկասածինի, են հերը թաղածը հանցա խլքս բկսցրալա»։ Երեխայի նման սկսեց լաց լինել Լենան, մայրս էլ հետը, մորս էլ սկսեցինք ձայնակցել մենք, սկզբում քույրս, հետո եղբայրս, վերջում էլ ես։ Լավ էր գոնե տեսնող լսող չկար, թե չէ խաբարը մի քանի րոպեում կհասցնեին մորաքրոջս, հորս շուկայի շեկերին և ուղիղ մայրաքաղաք Մոսկվա։ «Աղջի, ռազմիկ»՝ կրկին մորս դիմեց Լենան, Ինձ թվում է, այս պատիժը Աստված է ինձ տվալ, նրա համար, որ թորքույում քեցալ, վեր հավատս փոխալում, լեզուս փոխալում, վեր ջանս հոգիս ու մտքս տվալըմ տրանց, բայց զարմանալին գիտումս վերնա, վեր աստղիկին պեն չիլավ, լավուրեն պեն չիլավ, վարդուշին պեն չիլավ, ինձ փռնցրավ, ախր տրանք լոխել թորքի նհտն օրը քշերանում, ուրուր նհտել թուրքերեն են խոսում, բայց մռնիմ աստծո զորությանը, կտեսնաս, մի օր տրանց լողջին մին-մին տոժող քաղրկլական, կտեսնաս ռազմիկ, եթե ասածս մին գրամ սոտ դյուսկյա, կկյաս իրեսիս տքիս։ Աղջի վեր եշումս տրանց համ վերնա հայի նման լող թուրքացալն։ Լենան անընդհատ խոսում էր։ Մայրս լուրումունջ լսում։ Ավելի ճիշտ չէր համարձակվում ձեն հանել, բան ասել, կարծիք հայտնել։ Մենք ճիշտ է, այնքան էլ մեզ չէինք, բայց զգում էինք, որ Լենայի ասածը սաղ ճիշտ է, որ Լենան սխալ բան չի ասում, որ թուրքի հետ ամուսնացողը Բոզա։ Եվ Շուշիում Բոզերը քիչ չէին։ Մենակ մեր բակում մի 4-5 կային։ Դա վարակի նման էր, ժանտախտի նման, արագորեն տարածվող, տարիք չհարցնող։ Ես դրանց տիրոջ մերը, ես դրանց ցղնող եմ, ես դրանց ամեն անգամ իր հաստատուն կարծիքն էր հայտնում հայրս, այդ Բոզերին լողջին էլ պիտի մորթիս։ Աստղիկին էլ, հարցում էր մայրս, առաջին է հենց աստղիկին, գոնե սիրականը հային էր։ Այդպես մեզ համար սկսեց հստակորեն գծագրվել, ձևավորվել երկու տարածք, ավելի ճիշտ կլներ ասել երկու տարածություն, մեկը տաք, գունավոր, զվարթ, հարազատ, մյուսը օտար, մի տեսակ վախեցնող, մեկի մեջ ջարդված եկեղեցի, վարված դներ, աստված, մատաղացու կարմիր ակլորներ, մյուսի մեջ թզուկ մզգիթ, ծանր շղթաներով ինքներն իրենց չարչարող թուրք տղամարդիկ, բաղնիքի տուն վերադարձող մուսուլման կանայք, աղջկա շորերով տղաներ։ Եվ մի տարածքից մյուսն անցնել հնարավոր չէր, իսկ ույն խանգարվում էր թվացյալ անդորը, լարվում էին անգամ կատուներն ու շները, թաքստոցներից դուրս էին գալիս հրացանները, դանակները տեղավորվում էին տղամարդկանց գրպաններում, իսկ խորոս ու շունցը թանձրանում էր, դառնում ավելի ու ավելի գունգույն, առույգ մի տեսակ թատերական։ Thank you.